agresywny. Kształtujecie na wiele sposobów. To miasto na pewno miało wpływ na brzmienie naszego zespołu. We'll be right back. chwilą, na przykładzie utworu City Swine, usłyszeliście Państwo, jak Imperial Triumphant łączy jazz z metalem, architekturę z muzyką, miasto z mięsem. Wróćmy jednak od praktyki do teorii. Wyraźnie bowiem słychać, że to działa, więc warto zastanowić się, jakie warunki musi spełnić ekstremalny jazz, żeby brzmiało to właśnie tak sensownie. Może zaczniemy od przykładów. Znam tylko Naked City, ale mógłbym też dorzucić Gorgatz, bo na pewno czerpią inspirację z jazzu. Wielu ludzi nie rozumie jednak, czym tak naprawdę są wpływy jazzowe. W przypadku Imperial Triumphant chodzi o to, jak gramy razem. Nie gramy jak zespół metalowy, ale jak trio jazzowe. Nie chodzi o to, ile zagramy akordów septymowych, a ile akordów pół zmniejszonych. It's the way that you play, I'm thinking. The way we play is very similar to a jazz trio. Jazz nie na tym polega, tylko na tym, jak grasz. My gramy, komunikując się ze sobą. Jesteśmy w tym razem. Nie korzystamy z metronomu czy półplaybacku. Nasze kompozycje nie są sztywne. Są podatne na interpretacje, na zmiany, jeśli takowe są potrzebne. Wiele zespołów metalowych, czy w ogóle rockowych, gra co wieczór to samo. To jak sztuka teatralna, w której wypowiadasz swoje kwestie w wyznaczonym czasie. Imperial Triumphant jest jak swobodna, improwizowana rozmowa. Wybieramy sobie temat i o nim rozmawiamy. Wiemy, co robimy i chcemy to robić ze smakiem, ale dużo w tym płynności. Jeśli przyjdziesz na nasz koncert 10 razy z rzędu, za każdym razem będzie inaczej. Inne będą tempa utworów, inne wibracje, może nawet inne nuty. Myślę, że to właśnie jest interesujące. Nawet Grateful Dead to robili, więc to nie tylko domena metalu czy jazzu. Nie chodzi o to, żeby każdy wymiatał w tym samym czasie. Wielu ludzi myśli, że na tym właśnie polega improwizacja, a to przecież brzmi okropnie. Improwizacja powinna być rozmową, tworzeniem prawdziwej muzyki w czasie rzeczywistym. To ważne rozróżnienie. My to umiemy robić dobrze. Nie bez powodu gramy w tym składzie od 10 lat. Potrafimy się ze sobą komunikować. Wiemy, dokąd zmierzamy. Słysząc Imperial Triumphant, nie słyszysz trzech muzyków, ale jedną bestię, maszynę. Improwizacja. Nawet jeżeli nie jest mowa o wielkiej improwizacji, jest to słowo, które dużo waży i zarazem jest to wielki nieobecny w muzyce rockowej i metalowej. Może w ekstremalnym metalu się nie improwizuje, bo jest za głośno i muzycy nie słyszą się nawzajem, albo grają za szybko i mają mało czasu na reakcję. Nie wygłupiam się, absolutnie to poważne rozważania. Choć przecież Imperial Triumphant jest i głośny, i szybki, więc Zachary ma inną teorię. Może nie mają jazzowych korzeni? Sam taki byłem, ale dołączyła do mnie jazzowa sekcja rytmiczna. Zdarzało mi się wcześniej grywać jazzowe fuchy, na przykład gypsy jazz albo swing, ale to było coś zupełnie innego. Kiedy pojawili się moi koledzy, zaczęli proponować nowe rozwiązania. Okej, nie wiem, czy mi się to spodoba, ale lubię zmiany, chciałbym spróbować, odpowiadałem. Opłaciło się. Jestem bardzo dumny z tego, co razem zrobiliśmy. Na koniec naszej rozmowy pytam lidera Imperial Triumphant o najbardziej jazzowy zespół metalowy, przy czym oczywiście zaznaczam, że nie może mówić o swojej kapeli. Na próżno. Jest taki polski zespół, z którym kilka razy graliśmy koncerty. Całkiem fajny. Nie umiem wypowiedzieć ich nazwy, bo jest po polsku. Ciśnienie. I love that you like got that. Yeah, they're kind of fun. They're kind of cool. I like. To wspaniałe, że mnie zrozumiałeś. Ich naprawdę lubię. A poza tym, czy Naked City się liczy? Poza tym nie sądzę, by istniał jakiś inny zespół, który połączyłby jazz i metal w tak gustowny sposób, w jaki nam udało się to zrobić. Na pewno nie jesteśmy pierwsi, ale sądzę, że zrobiliśmy to w najbardziej stylowy sposób, z największym szacunkiem. We're definitely not the first, but we've done, I think we did it, and I'm, so I'm being very particular with my words, I think we did it the most tastefully and respectfully. To może jeszcze powiedz, jaki jest najbardziej metalowy artysta jazzowy? Trudna sprawa. Znowu przychodzi mi do głowy John Zorn. Sam nie wiem, tyle było kocurów. Ale mam świetny przykład. Django Reinhardt poparzył sobie rękę w pożarze, a mimo to grał znakomicie. Dzięki niemu Tony Iommi nie zrezygnował z gry na gitarze, kiedy obciął sobie koniuszki palców. Co może być bardziej metalowego? Poza tym w historii jazzu jest tak samo dużo mroku, narkotyków i morderstw, jak na scenie metalowej. Milesa Davisa nie wymienił, trudno. Może jednak posłuchajmy, jak Imperial Triumphant gra Milesa, czy właściwie gra Milesa grającego Wayne'a Shortera, bo Nefertiti to przecież Shortera kompozycja. rozmowie, której wysłuchaliście Państwo przed chwilą, padła nazwa Gorgatz. To wspaniały pretekst, by posłuchać tego kanadyjskiego zespołu, choćby piosenki Nostalgia z płyty Obscura. No, cynik Zachary co prawda nic nie mówił. Ja za to wspomniałem wcześniej o nurcie, który można by nazwać fusion death metalem. Kiedyś, przyznaję, bardzo mi to imponowało. Te połamane rytmy, te galopujące synkopy, ta każda struna dociśnięta. Dzisiaj imponuje mi to trochę mniej, ale bez wątpienia należy im się miejsce w tej audycji. Lider Imperial Triumphant wspomniał, lub prawie wspomniał, musiałem mu pomóc, zespół Ciśnienie. To katowicki projekt grający udżezowiony post-rock, czy tam post-metal. W każdym razie jest ciężar, jest trans i jest dmuchanie w rury. We'll be right back. uprzedziłem Michała, basistę Ciśnienia, że zagram w Ciężko na sercu ich utwory. Ucieszył się, ale zarazem ubolewał, kiedy dowiedział się, że nie planuję niczego najbardziej aktualnego z najnowszej ich płyty zatytułowanej Zwierzakom. No ale jak się pisze 20-minutowe piosenki, to proszę się nie dziwić. Państwo, drodzy słuchacze, możecie jednak nadrobić to w domowym zaciszu, do czego oczywiście zachęcam, bo jak sami słyszycie, Ciśnienie to zespół znakomity i z płyty na płytę coraz lepszy. A my tymczasem posłuchamy utworu ze wspólnego albumu Ciśnienia z formacją Lud 9 oraz orkiestrą Dentą Kopalni Węgla Kamiennego Wujek. Wsiadamy do parowozu do Mordoru. Jeszcze jeden rodzimy przykład fantastycznego łączenia dźwigania ciężarów z jazzowymi odlotami. To warszawska grupa Merkaba. Niestety grupa już nieistniejąca, ale w 2014 roku na płycie Moloch robiła takie rzeczy i warto o tym przypominać. Thank you. Na dobranoc nie zaśpiewa wam miś pluszowy, ale zagra niemiecki zespół Boren and the Club of Gore. Z ducha metalowy, z brzmienia aksamitnie jazzowy i ponuro ambientowy. W sam raz, żeby ukołysać was do snu i oczywiście zasiać w waszych głowach ziarno koszmarów.